Sul lie silmäsi vai, suu kansan näyttää pahai, jo huomenna kaipaan sua taas. Kun hoita sua mä en, olen uskollinen, mun rakkauteni kirjeistä saa. Näet kuuliasken, kuvas vain suuteleen, sun kohdata tahtoisin taas. Kun hoita sua mä en, olen uskollinen, mun rakkautein kirjeissä saa. Kirje sulle aatokseni tuo, kirje sulle rakkauteni suo. Sulje silmäsi vai, suukan saat rakkain pahai, jo huomenna kaipaan sua taas. Kun hoita sua mä en, olen uskollinen, mun rakkauteni kirjeissä saa. Kirje sulle aatokseni tuo, kirje sulle rakkauteni suo. Sulle rakkain, sulle rakkain, sulle rakkain aatokseni tuo.